podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, desværre er Mads Fuglede ikke med mig i studiet, da han er oppe i Nordjylland, så vidt jeg ved, et af Venstres kerneområder, de få kerneområder, de har tilbage. Så godt, at Mads er ude at kæmpe for dem. I mellemtiden var jeg jo her ikke i sidste uge, fordi jeg har været et par uger i USA. Oppe i den nordøstlige USA, i New York City, i Boston, i Concord, der ligger lidt uden for Boston, New Haven, det er hjemstedet for Yale Universitetet og endelig Washington D.C. Med andre ord, det som man ofte kalder sådan det elitære nordøstlige USA. Men der er nogle ting, som jeg bed mærke i, mens jeg var der, som jeg lige vil starte den her udsendelse med at fortælle en lille bitte smule om. For det første, så ser jeg en vittighedstegning i en avis, og den klipper jeg ud, fordi jeg synes, den er så rammende for alt det, der sker i Amerika lige nu. Man ser sådan et quizshow, hvor der er en mandlig og en kvindelig deltager, og quizshowet det hedder Facts Don't Matter. Og verden han siger så, jeg er ked af det, Jeannie, dit svar er rigtigt, men Kevin han råbte sit forkerte svar hen over dig, så han får alle pointene. Og på en eller anden måde så er den lille tegning og den lille udveksling af ord der meget rammende for, hvad det er, der foregår i Amerika i øjeblikket. Vi har nemlig at gøre med en præsident, der i helt vild grad bare lyver og lyver. Washington Post opgjorde det forleden dag til 3001 løgn eller misvisende udsagn, siden han tiltrådte. Det er 6,5 løgne om dagen. 6,5. Og tempoet det stiger og stiger for hans løgne, for i starten i de første 100 dage, ja, der løg han faktisk bare 4,9 gange dagligt. I den forløbende måned, altså april måned, der gjorde han det 9 gange i døgnet. 9 løgne om dagen. Og det er jo helt vildt. Det er så vildt, at en berømt amerikansk journalistprofessor, der hedder Jay Rosen, har sagt, at man faktisk ikke længere i journalistik kan sige, præsidenten siger, men præsidenten hævder, fordi det så ofte er forkert, det han siger. Præsidenten han strøger også om sig med grove angreb på alt og alle, og han klapper stadigvæk smilende med, når hans tilhængere råber, lock her up, altså spær hende inde, om Hillary Clinton. Det unormale er blevet til det normale, og de uacceptable er blevet til det acceptable i et meget mærkeligt Amerika. Steve Bannon, überideologen, han har kynisk beskrevet formålet med alle de her løgne. Han sagde nemlig på et tidspunkt, den virkelige opposition til os er medierne, og måden at håndtere medierne på, det er at oversvømme det hele med lort. Selv Harold Bornstein, det er Trumps læge, der i valgkampen berømt sagde, at Trumps helbred er fremragende, og han ville være den sundeste person nogensinde i embedet, hvis han skulle blive valgt til præsident, han indrømmede i den forløbende uge, at det bare var noget, Trump havde dikteret til ham. Det passede simpelthen ikke. Og inde i Harvard Bookstore, der ligger i Boston, der ligger lige op ad Harvard Universitetet, der stod jeg og kiggede på de fagbøger, der sælger bedst lige nu. De havde sådan nogle titler som dem her. Fascisme. En advarsel. Sådan dør demokratier. Derfor er vores frihed i fare. Kan det ske her? Autoritært styre i Amerika. Vejen til ufrihed. Og så videre, og så videre. Og der var så ingen af de her bøger, der handlede om Afrika, men om Amerikas forenede stater, den såkaldt uomgængelige nation. Yale-professoren Timothy Snyders Tyranni er stadigvæk en bestseller. Det er en bog, hvor Snyder han trækker de allervigtigste lærer fra det 20. århundrede op, og hans paralleller til de rædsler, som fascismen og kommunismen påførte verden til nutidens Amerika, ja, de er ikke engang skjulte. Trump, understreger han, han bruger alle de beskidte tricks, som Hitler brugte i begyndelsen, og derfor er vi nødt til at forberede os på det utænkelige. Præsidentens konstante løgn er, skriver altså Snyder, klassisk for den autoritære leder, for når intet er sandt, er alt bare en forestilling. Post-sandhed er lige med præ-fascisme, siger altså Yale-professoren. Overdriver han? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker på Stefan Zweig, den centrale europæiske forfatter, som i sit mesterværk Verden er i går, forklarer en af historiens vigtigste love. De, der bor i samtiden, ser aldrig de tidlige begyndelser af de bevægelser, som kommer til at definere deres tid. Madeleine Albright, udenrigsminister under Bill Clinton, oplevede selv fascismen og kommunismen tæt på som barn i Tjekkoslovakiet, og hun stiller nu et dramatisk spørgsmål. Kan vi nå at stoppe Trump før? Det er for sent. Lige efter jeg havde været i Boston, der kørte jeg ud på landet i Massachusetts til et stort hus i Concord, sådan lige lidt vest for Boston, hvor Rufus Gifford, det er så den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark, holdt valgmøde i sin kamp for at blive valgt til kongressen. Demokraterne er meget stærke her, og bekymringen for Trump er enorm. Der var en skolelærerinde, hun hed Betsy, der rakte hånden op og sagde, jeg kan slet ikke genkende det Amerika, jeg er vokset op i. Hendes stemme skælvede. Hun havde tårer i øjnene, da hun sagde, hvordan får vi samlet det her land igen? Gifford fortalte, at hans liv ventede på en tallerken den dag, hvor Trump han blev valgt, fordi jeg tror på alt det bedste ved Amerika. Han afviser at deltage i Trump-bashing, for som han siger, så ville det her møde jo vare til langt efter midnat, og han prøver i stedet for på at opildne folk. For ikke ret lang tid siden inspirerede vores regering os. Den så på de store emner, klimaet, sundhed til alle, kampen mod uligheden, plads til minoriteterne. Det er muligt at gøre det igen, sagde Gifford. Lad os stå for noget modigt og optimistisk og positivt, som gør folk begejstrede igen. Når Gifford han taler, så lyder han som det Amerika, jeg kendte. En stor nation med værdige politiske ledere, men det Amerika, jeg besøger netop nu, her i de forløbende par uger, ja, det er jo et land, der er ved at miste dets værdighed. Trumps reality show har trukket det meste ned i sølet. Den tidligere FBI-direktør stempler præsidenten som en mafiaboss. Præsidenten svarer, at den tidligere FBI-direktør er en løgnagtig slimklat, en pornoskuespillerinde, hævder og har haft en affære med Trump, og hun fylder alle nyhedsudsendelserne, og præsidenten siger, at hun er fuld af løgn. Og sådan kører det bare hele tiden, mens man er i USA. Og det var det indtryk, jeg fik efter de sidste 14 dage i USA. Med mig her i studiet er en, der kender USA rigtig, rigtig godt, nemlig David S. Miller. Velkommen til. Tak. Og David er talsperson for det, der hedder Democrats Abroad in Denmark. Og selvom David har altså boet i Danmark i 37 år, så kan man stadigvæk svagt høre på din, når du taler om lidt, David, at du oprindeligt selvfølgelig kommer fra USA. Du kom til Danmark i 1981, hvor du rejste rundt sammen med Jacob Holdt og hans lysbilledeshow, var det jo dengang, om racisme og fattigdom i USA. Du har taget en uddannelse på RUG og har arbejdet med succes i Danmark i rigtig mange år. Nu er du altså talsperson for Democrats Abroad in Denmark. Det billede, jeg lige tegnede af et USA, er det et, du kan nikke genkendende til i dag? Ja, det er det. Når jeg tager på besøg derovre, så kan jeg mærke det hos mine venner. Altså, folk er faktisk ret deprimeret. Det er så påfældende. De synes, at tingene er sådan lidt håbløs. Ja. Og det er ikke bare, altså, fordi det er ikke bare politik, det er de ting, der vedrører folk hver dag. Så det er infrastruktur, borgere, der kollapser, alt muligt andet. Det undergrundsbane, det ikke kører. Altså, det er det økonomisk ulighed, men det er også ligesom, at det ikke tilfører de penge til de steder, hvor der er brug for det. Så folk synes, at, og de ved ikke, hvad de skal stille op, fordi altså, demokraterne tabte i 16, så de kan ikke rigtig se sådan uvej indtil forhåbentlig her midtvejsvalget måske. Så David, den der bekymring, som jeg altså kunne observere på de bøger, der bliver solgt i de bedste boghandler, på de samtaler, der foregår på tv-stationen, i aviserne, på nettet og alt. Den der fornemmelse hos rigtig mange dygtige, kloge, intellektuelle mennesker af, at USA som demokrati sådan står og vakler under præsident Trump, det er jo meget alvorligt. Det er det. Det faktisk er, du nævnte, it can happen here, men det var en bog, der blev skrevet Sinclair Lewis i 1935, der hedder It Can't Happen Here, og det bygger på fascisme i det voksende fascisme i Tyskland, og jeg siger Europa, og Italien osv., og at det faktisk kommer til at ske i USA. Det var sådan en roman, ikke? Så det var ligesom, ikke parodi, men det var ligesom lidt en advarsel, man skal også passe på med de ting. Og så havde vi selvfølgelig 50'erne med Joseph McCarthy og det der jagt, altså med kommunister og andre, og det var ligesom også en kæmpe trussel mod demokratiet, den måde det foregik på. Så vi havde lidt i 50'erne også, hvor det var meget opmærksom på det. Så under Nixon selvfølgelig, at der var også en del romaner, og ikke bare romaner, men ligesom fagbøger og andet, der beskrev ligesom altså sådan nærmest kriminelt, der sidder som præsident. Ikke? Og nu er vi igen her 40 år senere med Trump, og de her masser af bøger skrevet, om vi skal virkelig passe på, hvilken vej vi er. Altså, med hensyn, altså de her trusler mod demokratiet, faktisk. Så vi har en situation, hvor der er en præsident, der jo notorisk og helt åbenlyst går til angreb på alle de tænkelige autoriteter, vi kan forestille os i det amerikanske samfund. Det vil sige kongressen, det vil sige tredelingen af magten, det vil sige domstolene, det vil sige medierne, det vil sige universiteterne, det vil sige det republikanske parti, det demokratiske parti, det vil sige delstaterne, det vil sige altså næsten alt det, man normalt siger er grundpillerne i det amerikanske samfund. Dem angriber den her præsident notorisk. Har du nogensinde oplevet det før? Altså ikke i den her grad. Jeg vil sige under Nixon. Altså Nixon havde faktisk kørt kampagner, hemmelige kampagner mod journalister. Mm-hmm. Altså han havde sådan en sorte liste over kulturelle personligheder, journalister og andre, hvor de, altså FBI, altså havde lavet, altså spioneret på dem og sådan noget, ikke? Så vi havde faktisk dengang, altså, men det er ikke så udbredt, det var ikke så udtalt. Nej. Altså, han havde indspillet på sine hemmelige bånd i Det Hvide Hus, som så kom frem senere, og vi kan høre, hvad han sagde om folk. Men det var ikke noget, der var ligesom så velkendt i pressen. Altså, folk vidste, at han havde de her journalister især, ikke? Mm-hmm. Men med Trump, det er så åbenlyst. Og han, altså, problemet er, at han er ligeglad. Han er ligeglad, om folk kritiserer ham for det, fordi hvis han er ligeglad, han skammer sig ikke. Okay. Og når man ikke skammer sig, så kan man gøre hvad som helst uden, altså der parler simpelthen af, og han går bare videre med sine løgne og sin egen idé af, hvordan tingene skruer sammen. David, lidt senere, så skal vi tale om status for demokraterne, som jo er det parti, du repræsenterer. Men vi kan jo ikke undlade at have lidt Trump-bashing her i starten. Nu er der både du og jeg til stede i studiet. Så lad os prøve at starte med et lille klip, som New York Times havde lavet her i den forløbende uge. Som er ret interessant, fordi hvis vi husker tilbage på valgkampen, så var et af Trumps hovedbegreber jo et af hans mest brugte citater var et, der hed I alone can fix it. Altså, jeg kan løse alting, og det er kun mig, der kan det. Men, siger New York Times, de har klippet sammen, hvad han har brugt af meget hyppige ord i den forløbende måned, og det er i særdeleshed, når det handler om udenrigspolitik. Det vil sige, det handler om Nordkorea, det handler om Iran, det handler om Kina, det handler om Syrien. Og der viser det sig, at hans nye yndlingsudtryk ikke er I alone can fix it, men derimod we'll see what happens. Prøv at høre her. We'll see what happens. We'll see what happens. We'll see what happens. We'll see what happens. I think the summit will happen, but we'll see. You know, I often say, who knows? Who knows? They're not sitting back idly. They're setting off missiles. So we'll see what happens. We're going to see what happens on the 12th. I'd rather terminate NAFTA and make a brand new deal, but I'm not going to do that. We'll see how it goes. We're having a number of meetings today. We'll see what happens. We'll see what happens, folks. We'll see what happens. I would love to get out. We'll see what happens. We're doing really well with China. We'll see what happens. The end result is we'll see. I think I could have a very good relationship with Russia. Who knows? Ja, David, det er altså who knows, eller we'll see what happens. Er det fordi, at det alligevel for præsidenten er begyndt at åbenbare sig, at så let er det heller ikke at løse alle problemer i hele verden? Nu tager vi ikke engang alle de ting, han vil løse hjemme i USA, men i resten af verden. Jeg tager det mere som om, at han har ikke rigtig så mange rådgiver omkring sig. Altså, hvis vi bare tager udenrigsministeriet, det er stadigvæk underbemandet. Mm-hmm. Han har masser af de her politisk udpegede embedsmænd, mm-hmm. som ikke er blevet udpeget. Ja. Og nu, altså, det er halvanden år siden, han blev præsident, ikke? Jeg tror ikke engang, at der er en ambassadør til Sydkorea. Er det? Jeg tror ikke engang, det er udpeget. Sydafrika og andre steder i verden, hvor man mener, vi burde have en amerikansk ambassadør. Godt nok har vi en i Danmark, men de andre steder mangler stadigvæk. Så muligvis er det, at we'll see what happens. Altså, nu kommer vi til at se, hvad der kommer til at ske. Er bare, at han ikke engang selv klar over, hvad der kommer til at ske. Og det kan være nogen, der visker i hans øre, John Bolton, hans nye sikkerhedsrådgiver, visker et eller andet i øret i sidste øjeblik, og så skifter han mening. Altså, vi har set ham skifte mening hele tiden, også på den udenrigspolitiske. Så jeg tager det mere for et udtryk af, at han ikke engang selv ligesom har en klar politik. Han går ikke ned i detaljer, så han har svært ved at udtrykke sig præcis om noget som helst. Altså, hvis vi bare tager Nordkorea, jeg tror ikke, han har en strategi omkring, hvad han skal, når vi har det her kommende topmøde. Ikke? Jeg tror, han stadigvæk ikke ved, hvad der kommer til at ske. Han er måske muligvis heller ikke interesseret i det. Jeg synes, det er interessant her, den måde, du beskriver det her på, David Miller, fordi jeg bemærker, at New York Times' politiske redaktør, hun hedder Maggie Halberman, forleden dag skrev nedenunder, der var sådan nogen, der havde beskrevet, at han havde en eller anden strategi for, hvad han ville på et eller andet område, og så sagde Maggie Halberman på Twitter, hun er jo et værd at følge, så siger hun simpelthen, lad nu være med at blive ved med at påstå, at der er en strategi. energi, fordi fra at være i det her Hvide Hus så lang tid, som jeg nu har været, så kan jeg bare konstatere, det er der ikke. Præcis. Og det er jo ret interessant. I øvrigt, en lille historie fra, hvad skal man sige, indenrigspolitikken i USA, den er ikke lille, for den fylder, han har sagt, næsten det hele. Det er jo den evige fortælling om pornoskuespillerinden Stormy Daniels. Fordi forleden dag, da overrumplede Trumps nye advokat, den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliano, hele verden ved at sige, eller først og fremmest Fox News and Friends, ved at sige pludseligt, at gave eller den betaling på cirka 1 million kroner, der var givet til Stormy Daniels, for hun ikke skulle tale om den påståede affære, det var skam en, som Trump selv havde betalt. Det var overraskende, fordi hidtil havde præsidenten fuldstændig afvist, at han kendte noget til det, men nu sagde hans nye advokat altså, at det var ham. Hvorefter Trump gik ud og sagde, well, well, well, Giuliano er jo ny på jobbet, så han ved ikke, hvad der foregår endnu. I øvrigt, og lad os lige gå over til lidt mere Trump her. I den forløb nu, der havde han en helt fantastisk forestilling, fordi han talte ved National Rifle Associations årsmøde, og der gav han den gas, David Miller. Han startede med at tale om, at der var mange sådan af hans politiske rådgiver, der havde advaret ham om at tage og tale på NRA's møde, fordi NRA jo er lidt mere upopulære for tiden, end de har været hidtil på grund af de mange skoleskyderier. Prøv lige at høre, hvordan USA's præsident håndterede den advarsel. You know, before I left today, a couple of people came up to me, good political people. They said, you know, going to the NRA convention and speaking today, that'll be very controversial. It might not be popular. You know what I said? Bye-bye, gotta get on the plane. Because we have to do the right thing. David, når du hører det, og du er vokset op i et Amerika, kender et Amerika, har børn i Amerika, familie i Amerika i dag, som jo ikke kan undgå at mærke al den voldsomme våbenkultur, der er i USA. Hvad tænker du som præsident? Altså, vi var med, Democrats Abroad var med her i marts måned, den 24. marts, med demonstration mod de her skoleskyderier her i København over for den amerikanske ambassade. Der dukkede, jeg ved ikke, 300-400 mennesker op, og altså, det er ret alvorligt, ikke? Og at præsidenten, han sagde nogle år efter skoleskyderiet i Florida i februar, at han kan tænke sig måske, at man skal hæve den alder, man skal være, i stedet for 18, at man skal være 21 for at købe de her våben og så videre. Men så holdt han et hemmeligt fokus med NRA i Det Hvide Hus, og så bagefter så sagde han, nej, vi fortsætter bare hittil, uden at lave nogen som helst ændringer. Han er ligeglad med folk. Han er ligeglad med børn. Han er ligeglad med alle. Det er én person, han er glad for, og det er sig selv. Og jeg synes bare, at alt, hvad han, at, om det er udenrigspolitisk, indenrigspolitisk, om det drejer sig om børn, skolebørn, der bliver dræbt, altså, jeg tror, han er faktisk ligeglad. Han kan godt lide sine penge, som jeg ved ikke, hvor mange han faktisk har. Også løg om det, sikkert, men det er bekymrende, at du har en politiker, som har ikke befolkningsinteresse, ikke engang sit eget politisk partis interesse i sinde. Og det er der, vi har. Og det er amerikanere, der stemmer ham. Det er lidt som en dårlig B-film, eller sådan noget. Det her, vi ser det foregår. Som du siger, ligesom, det sker de her ting, som ikke var normale, og det betragtes som normale nu. Og vi skal huske på, at det er ikke normalt, det der foregår her. Nej. Der er en ting mere. Han kan lide sig selv, det ved vi. Det står notorisk klart, efter vi nu sådan for alvor har kendt ham på den store bane, siden han valgte at stille op til præsidentvalget i juni 2015. Det ved vi. Men ifølge hans tale hos NRA forleden dag, så elsker han også The Second Amendment. Det er altså den, der siger, at alle har ret til at bære våben. Hør, hvad han siger om det her. And now, thanks to your activism and dedication, you have an administration fighting to protect your Second Amendment, and we will protect your Second Amendment. Your Second Amendment rights are under siege, but they will never, ever be under siege as long as I'm your president. Ja, her slår præsidenten jo simpelthen fast, at takket være jeres, altså NRA, lobbyorganisation, våbenorganisations aktivisme og begejstring og entusiasme, så har I fået en præsident, nemlig mig, Donald Trump, der sørger for, at det angreb, der er på The Second Amendment, det vil aldrig nogensinde lykkes. Det, han siger her, det er vel, at alle de der mennesker, der går rundt og snakker om, nu må vi gøre et eller andet for at mindske våbenspredningen i USA, de kan regne heroppe. Altså, det er interessant. Det han sagde her, jeres Second Amendment. Ja. Han sagde ikke vores, altså det er noget, der står i forfatning. Det er, ja. det er ikke en lov, som NRA kom med. Og det er meget sigende, fordi ja. De har, altså NRA siden 70'erne har villigt folk i, hvad der står i Second Amendment. I virkeligheden, det var noget for at opretholde militser, altså det vil sige hjemmeværn. Ja. Husk, dengang var det enkelte delstater, og især i sydstaterne, de havde nogle hjemmeværn til slavepatruljer for at bekæmpe slaveoprør og indhente eller indfange bortløbende slaver, ikke? Og det var ligesom et kompromis at komme med det her, fordi der er meget mærkelig tilføjelse i forfatning. Og den måde, den skrev på, det kan fortolkes som, alle har ret til at bære våben, men i virkeligheden, det er, alle har ret til at bære våben i forbindelse med milits, og for eksempel hjemmeværnet, ikke? NRA, de begyndte at sige, nej, det er den enkelte individs rettighed, og så har du en hvilken som helst våben. Og det er bekymrende, fordi se på, hvor mange der bliver skudt ihjel i USA hver eneste dag, også på gaden, ikke bare skoleskyderier. Og sammenlignet med hver eneste andet udviklet land i verden, altså det er forfærdeligt. Men han kommer ikke til at ændre sig på det punkt. Jeg har prøvet at lave en udregning på et tidspunkt, David Miller, bare for sådan at forsøge at sætte det perspektiv i vores lille land, Danmark her, det antal skoleskyderier, der har været i USA, hvis vi så kompenserer for USA's større størrelse og alt det her, så ville det svare til, at der i Danmark i de sidste 5 år havde været 4 skoleskyderier, hvor børn altså var blevet massakreret, og ingen politiske indgreb. Og så kunne man jo godt forestille sig, at der ville være store demonstrationer også i vores land, hvis det var på den her måde. Lad os lige prøve at hoppe et klip til et tidspunkt i talen, hvor præsident Trump taler om Nordkorea. Her kommer han ind på, hvad han mener er en af hans store fortjenester, nemlig hans politik over for Nordkorea. Prøv at høre. With respect to North Korea, remember how strong it was, and they were saying, this is going to be nuclear war. We're going to have it. No. You know what gets you nuclear war? Weakness gets you nuclear war. Being weak gets you nuclear war. That's what gets you nuclear war. Ja, siger Trump her. Takket være min storhed, min styrke, min bulren, så har vi nu forhindret en atomkrig på den koreanske halvø, fordi hvis vi havde haft den samme slapsvanseri, som vi har haft hidtil ved alle de tidligere præsidenter, så havde det været et helvede på jord. Det er hans fortælling. Ja, altså, jeg tror, at lad os nu sige, at det var Hillary Clinton, der vandt, så gik man lidt mere diplomatiske vej. Jeg tror ovenikøbet, at der var blevet ansat en amerikansk ambassadør i Sydkorea. Og jeg vil mene, at resultatet vil være det samme, at man endte med et eller andet topmøde. Fordi altså, bare i kraft af Nordkorea kommet med de her atomvåben og afprøvninger og sådan noget, ikke? At noget skulle ske, selvfølgelig. Men man kan også sige, at du tager en gal mand som Trump og en gal mand som leder af Nordkorea, og det kan være, at de forstår hinanden meget bedre. Jeg ved ikke, altså det er meget muligt. Nu må vi også se, hvad der faktisk kommer til at ske. Altså det er ret interessant. Jeg tror, det vil nok ende med et topmøde, uanset hvad. Om Trump har noget, bidrager noget positivt eller negativt, det er svært at sige i øjeblikket. We'll see, som præsidenten. We shall see. We shall see, som ja, præsidenten siger. Ja. Hvad vi derimod ved, det er, at præsidenten virkelig, virkelig, virkelig synes, at den tidligere præsident Barack Obama var en stor fjols, og han var en slapsvans. For prøv at høre, hvad han her siger om den indsats, som Obama gjorde, både i forhold til Nordkorea og i forhold til Iran. Prøv lidt til det. The last administration had a policy of silence. Don't talk! You may make them and him angry. Don't talk. If a horrible statement is made about the United States, don't say anything. We have no comment. Please, please. Oh, my God. Ja, David Miller fra Democrats Abroad in Denmark. Altså, det er jo ikke, han er jo ikke begejstret for din tidligere politiske leder, Barack Obama. Nej, men altså, han er, altså, det er, han altså, Obama, da han trådte til efter George W. Bush, altså så var det, vi havde en kæmpe stor økonomisk krise over hele verden, og han skulle redde bankerne, han skulle redde bilindustrien, ellers er vi i en depression, altså også i Danmark. Og det nåede han. Og så efter et par år, så var det ikke flertal i kongressen længere for demokraterne, og så kunne Obama ikke få noget gennemført. Jeg tror, at min personlige mening er, at det er bedre med diplomati og fred, end kommende krigiske udtalelser og sådan noget, ikke? Og blive med ligesom, at sige grimme ting om et eller andet statsleder eller et andet sted. Ikke? Så jeg tror bare, at han... altså, det er typisk for ham. Han skylder skylden over på alle mulige andre, og alt, hvad han gør, er det bedste. Lidt ligesom det der brev, han dikterer til sin egen læge, da han opstillede som præsidentkandidat, at han er simpelthen det bedste sundhed, og jeg ved ikke hvad. Altså, det hænger meget godt sammen. Ja, det hænger alt sammen godt sammen. Lige her, mod slutningen, et par klip mere fra den her tale, han holdt ved NRA's årsmøde. Fordi den var så fantastisk, fordi det er så ofte, at vi må sige, når jeg siger fantastisk, så mener jeg ikke, at jeg er begejstret, så siger jeg bare, man tror næsten, det er løgn, og man får næsten altid Trump for fuld udblæsning. Det er som om alle hans offentlige optrædener, også som præsident, er en del af en evig valgkamp. Prøv lige at høre her, hvad han siger om, hvordan det jo slet ikke er nok at ulovliggøre våben. Man skal ulovliggøre meget mere, hvis man vil hindre, at folk bliver slået ihjel. It seems that if we're going to outlaw guns, like so many people want to do, Democrats, you better get out and vote. Then we will get out, and you know what I'm going to say. We are going to have to outlaw immediately all vans and all trucks, which are now the new form of death for the maniac terrorists, right? Ja, her har vi sådan en præsident, der sådan lidt lyder som en stand-up-komiker, der gør opmærksom på, at det er ikke nok at fjerne våben. Vi skal også fjerne lastbiler og store biler i det hele taget, fordi det er den måde, folk går rundt og slår ihjel på. Og så fortsætter han med at sige, at han for ganske nylig har læst i avisen. Det er typisk sådan noget, han siger jo, hvis man lægger mærke til, hvordan han taler, så siger han sit, I was just told the other day, eller I just read the other day, og der er aldrig en kilde på, hvem der har sagt det, eller hvor det kom fra, men her har han altså læst noget om, hvad der foregår i London. Hør her. Recently read a story that in London, which has unbelievably tough gun laws, a once very prestigious hospital, right in the middle, is like a war zone for horrible stabbing wounds. Yes, that's right. They don't have guns. They have knives. And instead, there's blood all over the floors of this hospital. They say it's as bad as a military war zone hospital. Knives, knives, knives. London hasn't been used to that. They're getting used to it. It's pretty tough. Ja, kære danskere, skulle du nu tage på ferie i London, som mange danskere gør sig, pas på med at blive indlagt på hospitalet, fordi blodet vælter ud igennem rummene, fordi der simpelthen er så mange knivstikker. Da han siger jo, at det kan jo ikke se, fordi det er radio, men da han siger knives, knives, knives, så står han og laver sådan en bevægelse, som om han stikker folk med knive. Men vi skal videre, fordi vi skal videre til det, jeg egentlig har inviteret dig i studiet for, David S. Miller fra Democrats Abroad, nemlig situationen i det demokratiske parti. Vi skruer lige tiden tilbage. Valget 2016, en kæmpe stort nederlag i virkelighedens verden, fordi man taber både kongresvalgene, altså til repræsentanternes hus og senatet, og man taber de fleste delstatsvalg, guvernørvalg, og så taber man selvfølgelig, hvad alle ved, præsidentvalget. Selvom Hillary Clinton, skal vi altså huske, fik 3 millioner stemmer flere end Donald Trump, så på grund af det amerikanske valgmandssystem, ja, så tabte man altså, om jeg så må sige, det hele på gulvet. David, lige efter det valg, lige efter man havde tabt og tabt så voldsomt, og i virkeligheden overrumplende, så må der være gået en eller anden selvrensagelse i gang hos jer af, hvad pokker skete der, og hvad pokker skal vi gøre? Det skal man jo tro, at det var sket. Mm. Men det er faktisk stadigvæk ikke sket. Nej. Ja, altså det er både et strukturelt problem, og det er et problem blandt altså nogle store egoer. Altså ligesom det eneste politiske parti, også her i Danmark. Mm. Altså, jeg var jo mere en Bernie Sanders-tilhænger, altså efter at have boet i Danmark i så lang tid, at snakke om, ligesom, hvordan det offentlige sygesikring fungerer, det der gratis universitetsophold og sådan nogle ting. Og kan se, at USA virkelig manglede, og folk led, altså selvom Obama blev præsident, der er stadigvæk masser af folk, der stadigvæk mister deres hus og hjem og andet efter den økonomiske krise, og det blev ikke synderligt bedre for dem efter 8 år med Obama, også fordi han kunne ikke gennemføre sin lovgivning på grund af republikanerne i kongressen, der blokerede. Og Hillary Clinton sagde, at hun vil fortsætte med Obamas politik. Bernie Sanders siger, nej, vi skal mere. Vi skal altså virkelig have noget meget mere progressiv politik. Lign Europa mere, end tilfældet er. Mange af dem med Hillary Clinton, det er nogle af, man kan sige, der er midtersøgende, kan man kalde dem for måske. Der var også mange kvinder, der mener nu, der på tide, at også mænd, det siger, og jeg er også blandt dem, der siger, at det nu er på tide, at vi har en kvindelig præsident. Så efter det, det var stadigvæk det her, sådan lidt Bernie Sanders-fløj og Hillary Clinton-fløj inden for det demokratiske parti. Jeg kan også mærke det igennem, ligesom i Democrats Abroad og på Facebook og andre ting, hvor vi snakker om tingene, og kan høre ligesom fokus stadigvæk, ligesom kan ikke se, at der skal ske nogle ændringer. Ja, enten er det der midtersøgende noget, eller så er den progressiv. Sådan er det den dag i dag. Det andet problem er, at vi har nogle gamle ledere i partiet. Vi har Nancy Pelosi op i 70'erne, og Chuck Schumer har været i mange år i senatet der, som de leder af det demokratiske parti i henholdsvis repræsentanteshus og senatet. Og det skal skiftes ud. Altså, det, vi skal have nogle yngre kræfter. Altså, selv Bernie Sanders er gammel, ikke? Også op i 70'erne. Vi skal have nogen i 40'erne, 50'erne, 30'erne, et eller andet, som har nogle nye idéer, en ny måde at gøre det på, og har nogle visioner. Og det er kommet nu. Kan sige, David, det er, at... lad os lige tage visionerne bagefter, men personerne her til at starte med. Fordi du har jo ret i, da Hillary ikke vinder valget, så chokerer det jo sådan set partiet, man har regnet med, hun skulle til, så kunne man altid begyndt på at tænke på, hvem der skulle følge efter. Nu har du i stedet for en situation, hvor de to, der ligger forrest i de meningsmålinger, der findes på nuværende tidspunkt, jeg ved godt, det er jo lang tid før et valg, og giver ikke så meget mening, men alligevel, det er altså Joe Biden, som vil være 79 år gammel ved næste valg, og så er det Bernie Sanders, som vil være 78 år gammel ved næste valg. Og først derefter begynder der at komme nogen, der er lidt yngre, men de er jo ikke engang rigtig unge, dem der følger bagefter. Så hvad er det for et generationsproblem? Ja, jeg kan se, hvad problemet er. At Hillary Clinton, da hun er første dame under Bill Clinton, hun stiller så op til senatsvalget i 2000 i delstaten New York og vinder. Mm. Og alle vidste, at hun i 2004 eller 2008 vil stille op til præsidentvalget. Mm. Og det gør hun så i 2008, men hun taber primærvalget til Barack Obama. Mm-hmm. Og når Obama bliver præsident, hun bliver så udpeget som udenrigsminister, så alle vidste, hun vil stille op igen i 2016. Og det vil sige, at vi fik 16 år mellem 2000 og 2016, hvor der ingen, der turde at komme frem, ligesom de yngre kræfter i partiet, og gøre sig, altså, ligesom blive profilet af et eller andet i partiet, og blive nogle af de yngre kræfter, yngre ledere. Det skete ikke, fordi det er enormt dyrt. Altså, det koster penge for valgkamp og muligt andet, plus at det er ingen, der turde at gå op imod Hillary Clinton. Mm. Så vi har haft 16 år, uden at vi har haft de her yngre kræfter komme frem, og det først nu, efter 2016 og valget, at nogen er begyndt at melde sig, og jeg tror, som sagt, jeg tror, vi ser, hvad der sker efter midtvejsvalget, fordi det er typisk også der, hvor man virkelig melder sig til præsidentvalget 2 år senere, altså nu i det tilfælde 2020. Så jeg tror ikke, vi kommer til at se nogen naturlige ledere i partiet, og hvem det kunne være for efter midtvejsvalget til november. Så midtvejsvalget, det er også fordi midtvejsvalget vil vise, alt afhængig af, altså for det første, hvis demokraterne vinder midtvejsvalget som sådan, som det ser ud til i meningsmålingerne på nuværende tidspunkt, men også ved, hvilke af de demokratiske kandidater, der stiller op i, hvad skal man sige, de mere vigtige stater, der rent faktisk får rigtig gode valg, det vil måske afgøre retningen for demokraterne. Fordi det vi jo kan sige, det er, at den kamp, du sagde, der var i sidste primærvalgkamp mellem Bernie og Hillary, det var jo en kamp mellem Bernies venstreorienterede retning og Hillary Clintons mere midtersøgende retning. Det var en klassisk kamp, der altid ligger i demokraterne, men den var meget stærk på det tidspunkt. De to kandidater var næsten lige stærke. Den er ikke afgjort endnu. Står der stadigvæk sådan, man står, hvad retning skal vi? Skal vi være midtersøgende, eller skal vi være mere progressive, som det hedder i USA, altså venstreorienterede? Ja, altså andet problem er, at en ting er præsidenten, og det er valgt over for hele landet, men senatorer er valgt for delstater, kongressmedlemmer er valgt for kongressdistrikter i de enkelte delstater. Mm. Og det vil sige, hvis du stiller op i Montana, som er ellers en meget mere sådan borty, altså vælger der, ikke? Som demokrat, og du vinder, så er det ofte, fordi du selv er midtersøgende. Mm-hmm. Altså, at du ikke for mig til venstre. Så vi har bare det problem i partiet. I modsætning til Danmark, hvor du har Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet, du har Radikale Venstre, du kan sige, de ligger måske lidt mere til det centrum-venstre-agtigt, og så har de borgerlige partier på den anden side. Men i USA, USA på grund af det der værnemandssystem, så har man stort set kun republikanerne, og så har man demokraterne. Og inden for demokraterne, så har man de progressive, så har man de midtersøgende, de vil stadigvæk have det. Men det er spørgsmål om, hvem der stiller op som præsident, jo. Mm. Og fordi det er over hele landet. Og det tror jeg, at der bliver mere progressive. Jeg kan ikke se andet end nogen, som siger, at vi skal forbedre det der sundhedsreform, så det ligner mere ligesom i Danmark. Vi skal have måske de offentlige universiteter, og det bliver gratis. Så skal vi gøre noget ved infrastrukturen osv. Et sidste spørgsmål, David Miller. Ser du noget navn? Du må ikke sige Bernie Sanders, og du må ikke sige Joe Biden. Ser du så noget navn, der sådan begynder, hvor du siger, kig lige hen imod den eller de her personer i Demokraterne, der kunne ende som præsidentkandidat? Ja, for det første, jeg vil sige, ofte er det en guvernør eller en anden. Tænk på Bill Clinton fra Arkansas, eller Jimmy Carter fra Georgia. Der er ikke nogen, der kendte dem dengang. Ikke? Så ofte er der en, der lige pludselig dukker op, især en guvernør. Men hvis jeg skal tænke på nogen, og jeg synes det kan være ret, men det er på tide, vi får en kvindelig præsident, men det kunne være, altså det er Kamala Harris fra Californien, og jeg synes en som Kirsten Gillibrand, som ellers er mere midtersøgende som sådan, kunne også være en udmærket fra delstaten i New York, selvfølgelig. Ja. Vi får se, David Miller. Tak fordi du var med til både at tale Trump og til at tale om demokraterne. Tak. Og nu skal vi tilbage i tiden her i slutningen af dagens udgave af Kampagnesporet. Vi skal tilbage til en bog og til en omtale af en bog, som rigtig mange af jer kender, nemlig Det Lille Hus på Prærien. Vi skal tilbage til 1800-tallet, midten af 1800-tallet og lidt derefter til en af de helt store fortællinger om USA, nemlig Laura Ingalls Wilders bøger om Det Lille Hus på Prærien. Der er netop udkommet en bog på engelsk om hvem Laura Ingalls Wilder egentlig var, hvad det var for en tid, hun egentlig levede på. Den hedder Prairie Fires, The American Dreams of Laura Ingalls Wilder. Den skrev en kvinde, der hedder Carolyn Fraser. Og forleden dag, der havde jeg besøg af Sune Rifbjerg, der er kulturredaktør på Weekendavisen, for at tale lidt mere om, hvad det egentlig var for en tid dengang. Og jeg startede med at spørge hende om, hvad er det her egentlig for en bog? Altså for en Laura Ingalls Wilder-fan / fanatiker som mig selv, så er det en meget omfangsrig, men helt vidunderlig bog, der handler om, at de bøger, som jeg har slugt som barn, er rigtige, men forkerte. Mm-hmm. De er rigtige, fordi at de er jo skrevet af Laura Ingalls Wilder ved hjælp af også hendes datter Rose, men de er også forherligende i forhold til en tid, som var så barsk, så når man altså læser det nu i Caroline Frasers udgave ved hjælp af Lauras dagbøger og breve og alt det her, så får man et billede af en helt anden pionertid. Mm. Ikke egentlig af en helt anden pionerånd, men tiden var sandelig ikke særlig rosenrød. Og mange af os, rigtig mange, der har vores alder eller deromkring, har jo læst den her bog som barn og set den i fjernsynet, i den fantastiske filmatisering, det jo også var. Du fortæller her i din historie om, hvordan du overtog din søsters eksemplar. Det var lidt ærgerligt over, fordi du synes, de var skrevet til dig. Ja, jeg tror, at det er en ret almindelig opfattelse af, hvordan de bøger er skrevet, fordi de fleste af os har identificeret os meget med Laura. Hun er helt inden denne her drengepige, som er jo både sød, men også fræk og meget glad for sin far, og helt klart også fars øjesten, og hvem vil ikke gerne være det? Jeg vil lige sige til det der med den fantastiske tv-serie, det er jeg jo helt uenig i. Det er fordi, du er fanatiker. Nej, det tror jeg ikke, det er, fordi hvis du nu tænker på Charles Ingalls, altså Lauras far, og beskrivelsen af ham, og hvis du ser et billede af ham, som jeg gør lige nu, så har han jo et langt stridt skæg og et stort glimt i øjet. Ja. Og Michael Lindon, som spillede Charles Ingalls, han havde en glatbarberet, olieglinsende brystkasse. Og den flashede han meget gerne gennem hele serien, og skrev jo i øvrigt også til og gjorde ved, og så jeg kan slet ikke se den serie, og jeg blev chokeret over, at en yngre medarbejder på avisen kun har de billeder af familien, som optræder det. Ja, okay, jeg kan undskylde mig, men jeg har også læst rigtig mange af bøgerne i sin tid, men jeg kunne også godt lide tv-serien. Jeg tror faktisk, at jeg så tv-serien først, og sidenhen læste den. Men lad os holde os til bogen, fordi det er jo den rigtigste fortælling, men heller ikke helt rigtig. Hvis du lige prøver at beskrive, hvad det egentlig var, hvis vi lige starter der. Hvad var det for en verden, som Laura Ingalls Wilder kom til, da hun kom til ud i det her nybyggerland i USA? Ja, altså ifølge bøgerne, så var det jo et nærmest ubeboet land. Mm. Altså et jomfrueligt land. Og det er jo frontier-drømmen, altså indbegrebet af den amerikanske drøm. Man bryder jorden, man fælder skoven, man skaber sit eget lod, bygger sit eget hus og skaber sit eget liv, har ansvaret for sit eget liv, men også den frihed, der følger med, at der ikke er noget. Men sagen er jo, at nybyggerne var jo slet ikke de første, der kom til de der områder i de store skove. Der havde jo for det første været franske pelsjægere, og så var der jo de oprindelige indfødte indianere, som boede der, og som altså blev behandlet som så mange indfødte folk er blevet verden over. Det er jo ikke nogen enestående historie for Amerika, men det gik ikke så godt. Der blev, så at sige, snyde forhandlet med dem fra regeringens side efterhånden, som man ville opkøbe jord og lave, altså da Lincoln skulle lave sit Homestead Act. Og de forhandlinger var bare snyd og bedrag, så det stykke, de havde, blev mindre og mindre, og jeg ser til sidst for mig, at de står på tæer for overhovedet at være i deres eget land. Ja, Homestead Act, som Lincoln kommer med, og som han har som et løfte, da han stiller op til præsidentvalget, er jo altså i al sin enkelhed et løfte om, at du kan få et stykke land, og det kan du få gratis, og så kan du gå i gang med at dyrke. Det er den amerikanske drøm, og så rykker man mod vest. Og det her område, vi er på, det er det der Minnesota-Wisconsin-område op i det sådan nord-midtlige USA, et sted, hvor mange danske udvandrer også. Du citerer her i din artikel fra det lille hus i den store skov, at Laura, hun skriver sådan her: så langt en mand kunne gå mod nord på en dag eller en uge eller en hel måned, var der ikke andet end skov. Der var ingen huse, der var ingen veje, der var ingen mennesker, der var kun træer og de vilde dyr, der boede iblandt dem. Det er fortællingen i bogen. Det er ikke rigtigt. Og dem, der har læst bøgerne, vil jo så også vide, at der dukker jo indianer op, også i Lauras bøger. Og der er en fornemmelse af en blanding af ærefrygt og så reel frygt. Mm-hmm. Fordi der kom jo et indianeroprør, som også betød, at indianerne endegyldigt blev massakreret. Ja. Fordi de rimelig nok sagde, nu må det altså, der må være en blonde her. Og så gjorde de oprør. Men altså, de blev bare nedkæmpet, og siden hed det sig jo, som også bliver citeret flittigt i denne her bog, en god indianer er en død indianer. Ja, og det er jo simpelthen fordi, at de indianer, der er tilbage, havde nær sagt, de enten blev drevet helt væk fra det område, eller simpelthen blev massakreret i den såkaldte Minnesota-massakre, som vi taler om her. Men i bøgerne, de mange bøger om det lille hus på prærien, ikke? Der har vi jo en familie. Prøv lige at fortæl, altså hvad er det for en urhistorie, hvad er det for en kernehistorie, vi egentlig har i det lille hus på prærien, for dem, der ikke måtte kunne huske det helt præsent? Jamen, det er jo en række historier, der handler om, at Laura, som er den næstældste i familien, hun har en storesøster, der hedder Mary, og hendes mor hedder Caroline, og faren hedder Charles. Siden kommer der to mindre søstre og en bror, som desværre dør. Mm-hmm. Men det er en meget fast sammentømret familie, og det er det sandelig også nødt til at være, fordi det er jo også en meget bevægelig familie, som slår sig ned først i de store skove med denne her drøm om at få fod under eget bord. Og så flytter de sig til forskellige steder hele tiden. Altså her er det så måske indianerne, der betyder, at man ikke rigtig kan være der næste gang. Er det fordi, der er tørke, og næste gang er det fordi, der er noget andet. Altså, de møder utrolig mange trængsler, og i virkeligheden er altså rækkefølgen i hendes rigtige liv og bøgerne ikke korrekt, fordi hun er nødt til at, for at lave det her mere idylliske billede, altså så det er primitivt, men det er muntert, og far tager violinen ned fra væggen og spiller, og mor kerner smør og syr, og kan, altså de kan overleve alt, og det gør de jo også. Ja. Altså det er en fuldstændig imponerende historie, men altså hvis du ser en kopi af sådan et hus, sådan et træhus, som man selv byggede, hvor der jo altså var et gulv, hvor du selvfølgelig ikke kunne holde det ordentligt rent, og det har trukket ind, og det har været utrolig primitivt, og der er jo sjovt nok ingen, der går på toilettet i nogen af de bøger, der er skrevet. Altså, der har jo også været tidspunkter, hvor vintrene er så strenge, man ikke kan komme uden for en dør. Der er masser af ting, der ikke bliver fortalt, fordi det er jo bøger, der er skrevet for børn. Ja, og det er bøger, der er skrevet for børn, og det er bøger, der skal fortælle historien om, at den der nybyggertradition, det var en vidunderlig tradition. Det var den ånd og den flid og den arbejdsomhed, som familien udviste, der gjorde, at de endte med at klare sig godt. Ja, Og det, altså det sjove er jo så, synes jeg, når man læser det, at det er, de klarer sig jo. Mm-hmm. Det er bare en utrolig hård vej til en form for lykke, som er så beskeden, altså for Lauras forældres vedkommende, mm-hmm. meget beskeden. Men hun ender jo faktisk med at opfylde The American Dream. Hun ender med at være velhavende. Ja. Men man får jo, altså man bliver ret paf, når man læser, at hun begyndte at skrive sine berømte bøger, da hun var, når jeg er 62. Ja. Hun var 62, og hun blev født i 1867, ja. så hun er altså ung pige derude i Minnesota og omegn, altså sådan i slutningen af 1800-tallet, og bliver sådan en, vokser op og bliver lidt ældre op i løbet af den første del af 1900-tallet. Men det, du også er inde på her, det er, at hendes mor og far, en slags hovedpersoner i bogen naturligvis også, de ender jo ikke med den store succes. Hun får en succes, men oplever jo også økonomiske trange tider som nygift og som ung. Altså hendes altså en af mine yndlingsbøger, det er De Gyldne Lykkeår, som er det år, hvor hun får sin Almanzo, og han kommer og frelser hende. Hun er ude og arbejde som lærerinde, og hun er jo virkelig ung. Hun er 15-16 år, da hun begynder at undervise som lærerinde, fordi det er også en del af hendes historie, at hun har måttet arbejde rigtig meget. Mm-hmm. Hun er også syet, og hun har arbejdet på hotel og så videre for at hjælpe sine forældre økonomisk. Og hun er havnet ude hos en familie, som også er en anden fortælling om, hvor skrabt det var, hvor konen faktisk er blevet tosset af at bo derude og ingenting have, og en nat vil stikke sin mand ihjel med en kniv. Altså en anden form for familie, end den hun selv kommer fra. Mm-hmm. Men Almanzo kommer og redder hende, og altså på forsiden af bogen står hun i sin fine kjole, og baggrunden er lyserød, og det hedder De Gyldne Lykkeår. Altså, jeg kan få tårer i øjnene, når jeg tænker på det. Så får de... Altså, Almanzo kommer faktisk fra en ret velfungerende, også økonomisk velfungerende familie, og de begynder med at have et rigtig fint hus. Og så i løbet af 0,5 går alting galt. Han bliver syg af difteri og får faktisk en lille hjerneblødning, som gør ham delvis lam i en periode. Hun aborterer, høsten slår fra. Altså, jeg tænkte bare, så mange ulykker kan et menneske ikke overleve, men det kan Laura Ingalls Wilder. Ja, og du nævner nogle af ulykkerne her i artiklen, ramser du endnu flere op. Altså, der er ikke det, der er ikke den høst, der ikke slår fejl på en ny måde. Ja. Der er ikke den naturkatastrofe, der rammer dem osv. Så det giver jo et vældig godt billede af, hvor råt det har været at bo, fordi det er Minnesota, det er Wisconsin, det bliver også til Missouri. Vi er der i midten af USA. Det har virkelig været et hårdt liv. Ja, det har været et super hårdt liv, og det har også været, altså fordi der nu kom så mange nybyggere, altså jo faktisk mange flere end jorden, som ikke var særlig god, kunne klare. Og det er også en del af bogens historie, så kom der altså en økologisk katastrofe, fordi man fjernede præriens græsser, som holdt på alle mulige interessante mineraler og ting og sager, og gjorde faktisk jorden altså dårlig. Mm-hmm. Og så kom der støvstorme, og så kom der græshopper, og så altså det er jo af bibelske dimensioner, de ulykker er, og så et stort økonomisk krak oveni. Ja, som også betyder, at de mister deres penge en gang mere, ikke? Ja. Det er også interessant, at i den her bog, du beskriver, at der kommer det jo også frem, at det langt hen ad vejen er Laura Ingalls Wilders datter, der sådan er med til at give hendes bøger et svung. Og den her datter, hun er noget af en character, og hun er også noget af sådan en højreorienteret character, der sådan får drevet Laura Ingalls Wilder på sin senalder noget langt ud til højre også. Men jeg synes, det er så interessant, inden vi snakker lidt om Rose, at Laura er jo et... Altså, hun er virkelig, hvad man må kalde, et livsstykke. Hun er super dygtig med alt muligt. Hun kommer, da de kommer sydpå, så får de jo den farm, hvor de kommer til at bo, og hvor hun laver hønsehold. Ja. Og hun begynder jo at skrive klummer, altså sådan snusfornuftige husmor-klummer om, hvordan man laver et ordentligt hønsehold, og alt, hvad der ligesom hører til faget der, og hvordan man... Altså, og hun er med til at starte et foreningsliv, og hun bliver også kasserer i en... Altså, hun laver sådan en andelsbank, hvor hun selv er kasserer. Altså, hun kan simpelthen så mange ting. Ja. Og så får hun den her datter, som er det stik modsat af hende. Hun er bestemt ikke uden talent. Nej. Hun kan jo nemlig skrive rigtig godt, men hun er wild at heart, og hun flytter hjemmefra som 15-årig, og hun får også en mand, og får en abort i stedet for et barn, og bliver mærkelig og lidt fordrukken, men også meget flamboyant, og, og laver sig en karriere på, altså, hvad jeg vil sige, svindel i den forstand, at hun specialiserer sig i at lave biografier om folk, hun absolut ikke har nogen adkomst til det andet, end hun måske lige har interviewet dem i en time, ja. Så vil hun gerne skrive Chaplins biografi, han bliver rasende. Ja. Altså, hun er lidt tosset. Ja. Men det, vi kan takke hende for, det er, at det er hende, der siger til moren, du skal også skrive. Ja. Man kan tjene penge på det her. Ja. Og det kan man, fordi at der er så mange af de her folk, som hun har skrevet om, som er self-made folk, og det er jo også Lauras egen historie, og den skal ud over rampen. Så Laura starter med, altså også i en sen alder, og sådan at jeg ved ikke, om hun redigerer sine dagbøger, hun begynder at skrive ned, hvad hun kunne huske fra sin egen barndom, og så er det datteren Rose, der sådan, ifølge den her bog, i hvert fald du refererer fra, der sådan hjælper hende med at give den lidt mere power, skal man sige. Ikke? Ja, altså man kan sige, at Laura har substansen, mm-hmm. og Rose har fantasien, ja, okay. i rige mål. Så hun ved godt, hvad der skal til for at sælge en historie, ja. Og der er ingen tvivl om, at hun har jo, altså, selvom hun nu har lavet sådan nogle ret flamboyante slash svindelagtige bøger af den ene eller anden slags, så skriver hun også journalistiske ting og har et godt netværk, mm-hmm. hun kender, altså forlæggere på fine forlæg, ja. Og så videre. Så ja, hun tager fat i Lauras tekster og gør dem mere spiselige, sikkert også hende, der er med til at lave lidt op på rækkefølgen, men hele afsættet er jo igen det, at det er jo krakket i 29, hvor Rose, altså hvis du nu tænker på den meget sparsommelige Laura Ingalls Wilder, som altså som konen med ægene, æg for æg, men uden at knejse med nakken, har opbygget denne her farm, hvor hun er med sin mand, så kommer Rose og siger, altså jeg har altid et fidus, I skal bare investere jeres penge her hos min broker, og det bliver altid os. Og det gør de, og så krakker det. Ja. Og Rose bliver jo nærmest tosset selv. Ja, ja. Og hvad gør Laura? Hun sætter sig til at skrive sine bøger. Ja, og så kommer de. Og så slår de igennem i USA og bliver til en af de allervigtigste fortællinger i den amerikanske, hvad skal man sige, fortælling om sig selv i den amerikanske DNA, fordi det er denne her vidunderlige historie om den hvide kernefamilie, der på de vilde marker opbygger det Amerika, som vi kender i dag. Det er vel den historie, der sådan også ligger i det. Ja, der ligger jo den der frihedsdrøm, som jeg tror er meget vigtig, altså the frontier, og selvom altså, så mange tusinder og tusinder af mennesker havde oplevet, hvor barsk og råt det var, så lå der jo også en nostalgisk længsel efter, trods alt det der med, at man tænker, hvis jeg bare går lidt længere frem, så får jeg en mulighed. Ja. Og det var jo virkelig ikke sandt for rigtig, rigtig mange mennesker, men det var jo sandt for nogen. Ja. Og jeg vil sige nu, at du er jo The Homestead Act-historien meget bedre end mig, men Marilynne Robinson, en stor amerikansk forfatter, som jeg også har læst, hun siger, at det er noget af det smukkeste, der er skrevet overhovedet, fordi for det første tror jeg, at det skulle være et værn mod slaveriet, altså at man ligesom skulle flytte ud af de der store sydstatslandbrug og lave et boldværk mod muligt slaveri, men altså også muligheden for, at den lille mand kunne få en ordentlig tilværelse. Ja, og det får de så, og det der sådan glemmes i den sådan fortælling, som man ofte har i USA, det er selvfølgelig fortællingen om, at der boede nogen der i forvejen. Og du var selv inde på det før, det var selvfølgelig indianer, men det kunne også være jæger, der kom fra Frankrig, der var der i forvejen, folk, der var kommet fra Canada og alle steder. Der var jo folk der i forvejen, men de bliver sådan, også i Laura Ingalls Wilders bog, sådan lidt ikke eksisterende. Altså, jeg vil sige både og. Altså, de eksisterer jo virkelig som bipersoner, men altså, en af de scener, jeg husker allerbedst, det er på et tidspunkt, hvor der kommer en indianerstamme gående meget tæt forbi deres hus, og der har været sådan sang og tromme, dans og så videre, men de er jo sikkert i gang med at flytte, og jeg kan faktisk ikke huske, om de flytter, fordi de flyttede jo rundt fra altså, fiskeri til jagt, altså alt efter årstiderne til bær og så videre. Men de kommer gående, og så er der en af dem, der har en lille indianerbarn i en papose, altså helt surret ind. Og Laura bliver fuldstændig vild. Hun vil have det der lille, vilde indianerbarn. Mm-hmm. Og det er jo, altså, når jeg tænker over det nu, så tror jeg, at den enorme fascination må jo også handle om, at der har været en eller anden identifikation hos Laura. Hun ser det der lille mørke ansigt med det strittende sorte hår og friheden igen, bare i en anden form. Altså fritskrabet fra alle uhyrligheder og så videre, men som et barn ser et andet barn på vej ud i en endnu vildere drøm end den prærievogn, hun selv har bevæget sig rundt i, og som hun angiveligt elskede, men som jo heller ikke var helt så romantisk, når man lige får den beskrevet rigtigt, som det er, altså har været i bøgerne. Nu her til sidst, Søren Rifbjerg, når vi kigger tilbage på den bog og dens betydning for USA, det er det, vi taler om nu her. Hvad med i dag? Altså, kan den stadigvæk læses af børn og unge? Jeg gætter på, at du er til, finder den frem igen og kigger lidt i den. Men kan den også læses af nye børn og unge som en fortælling om der giver mening i dag? Jeg tror til enhver tid, at man kan læse de bøger, fordi at der er hun har en stor personlighed muligvis til dels formidlet af Rose, men der er et eller andet i det her, den vildskab, der bor i Laura, i det her ret tæmmede miljø, som samtidig er et miljø, hvor der er masser af kærlighed, og hvor der også er altså en overlevelsesmulighed, som man ikke kan lade være at blive lidt forelsket i, synes jeg. Man kan heller ikke lade være at blive forelsket, som sagt, i forholdet til faren, fordi at hun er jo hans lille halvpotsød, som det hedder, ikke? Fordi hun er og lille uro, som han kalder hende, fordi hun kan ikke sidde stille. Nej. Jeg tror, der er en... Jeg har i hvert fald altså læst det med stor fornøjelse for min egen datter, men hun er så også 23 i dag. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at man giver det et forsøg. Tak fordi du kom forbi, Søren. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.